Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 lutego, minęła 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie ma planów wystawienia europejskiego nakazu aresztowania Donalda Tuska, mówi wiceminister Patryk Jaki. Nie żyje pułkownik Jan Kudła, żołnierz wyklęty, miał 90 lat. Pieniądze z budżetu pomocy międzynarodowej dla Warszawy? Taki pomysł urodził się w Londynie, ale nie wszystkim się podoba. Nie ma zamiarów wystawienia europejskiego nakazu aresztowania Donalda Tuska, mówił w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w czwartek, brytyjski dziennik Financial Times. Powołując się na dwóch wysokich rangą unijnych dyplomatów, napisał, że prezes PiS odmówił poparcia reelekcji Tuska w prywatnych rozmowach, w tym podczas spotkania z niemiecką kanclerz. Dziennik informował, że zamiast tego Jarosław Kaczyński zasugerował, że Polska może wystawić europejski nakaz aresztowania Tuska. Absolutnie nie ma takich zamiarów. Jako wiceminister sprawiedliwości, który nadzoruje kwestie europejskie nakazów ścigania, uważam, że to jakiś absurd. Tak mówił Jaki. Skoro pojawia się taki przeciek od różnych urzędników europejskich, gdzie wiadomo, że jednym z szefów tych urzędników jest Donald Tusk, to czy przypadkiem on sam nie ma interesu, by wypuszczać takie plotki, robić z siebie ofiarę, dodał wiceminister. Wcześniej na temat publikacji dziennika wypowiadał się wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, który mówił, że choć osobiście nie brał udziału w rozmowie z kanclerz Niemiec i prezesa PiS, to ma zapewnienia jednego z uczestników rozmowy, że żadne tego typu słowa nie padły. Sam Tusk w czwartek umieścił na Twitterze wpis, tu cytat, i ładnie to tak Polaka Niemcom donosić. Poprawia się sytuacja w Syrii, tak twierdzi wysłannik ONZ do tego kraju. W czasie dorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium mówił, że większość stron konfliktu w Syrii przestrzega obowiązującego rozejmu. Jutro w Genewie ma rozpocząć się kolejna runda negocjacji między zwaśnionymi stronami. Ostatni rozejm w Syrii pomiędzy siłami prezydenta Bashara al-Assada a grupami zbrojnej opozycji wprowadzono w listopadzie ubiegłego roku. W grudniu syryjskie wojsko wspomagane przez Rosjan odbiło z rąk opozycji miasto Aleppo. Jak mówił w Monachium wysłannik ONZ Stefan de Mistura, teraz sytuacja uspokoiła się. And this is Zawieszenie broni jest przestrzegane bardziej niż poprzednie. W mojej skromnej opinii, jeśli dokładnie się temu przyjrzymy, to zawieszenie ma znacznie większe szanse na sukces. Stefan de Mistura powiedział w Monachium, że jest ostrożnym optymistą, jeśli chodzi o spodziewany rezultat rozpoczynających się jutro w Genewie kolejnych rozmów pokojowych. Wysłannik ONZ podkreślił, że prowadzone równocześnie negocjacje w Astanie także są potrzebne, bo jego zdaniem mogłyby doprowadzić do całkowitego ustania walk. Jeden z szefów syryjskiej opozycji poinformował w Monachium, że opozycja weźmie udział w rozmowach w Genewie. Zaznaczył jednocześnie, że przeciwnicy prezydenta Bashara al-Assada nadal domagają się jego odejścia. Wojciech Cygielski, Polskie Radio Monachium. Wojna domowa w Syrii trwa już niemal 6 lat. W jej wyniku życie straciło co najmniej 300 tysięcy ludzi. Nie żyje pułkownik Jan Kudła, żołnierz generała Maczka i żołnierz wyklęty. Zmarł minionej nocy w wieku 90 lat. Do armii Andersa wstąpił mając 16 lat. Przeszedł szlak bojowy od Syberii przez Bliski Wschód. Brał udział w walkach we Francji, Belgii i Holandii. Był wielokrotnie odznaczany. Po wojnie żołnierz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość wyklęty. Skazany przez komunistów na 15 lat więzienia. Pozbawiony praw obywatelskich i majątku. 3 tygodnie temu pułkownika Kudłę odwiedzili amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce. Myśmy się nigdy nie zastanawiali, czy warto. Myśmy musieli stanąć do walki, a nie deliberować, czy warto, czy nie warto, czy się opłaci, czy się nie opłaci. Takich pytań nie było. Po 1989 roku pułkownik Jan Kudła działał w organizacjach kombatanckich, mieszkał w Zielonej Górze. Część brytyjskich polityków myśli o podziale pieniędzy z budżetu pomocy międzynarodowej. Pieniądze miałyby m.in. trafić do Polski. Propozycja według niektórych jest kontrowersyjna. Mówi się, że Warszawa jest zbyt zamożna na taką pomoc. 12 miliardów funtów, tyle wynosi budżet pomocy międzynarodowej, a część polityków i dyplomatów uważa, że fundusze trzeba przekierować. Nowi adresaci? Sunday Times pisze o Polsce, Węgrzech i krajach bałtyckich. Najbliżsi doradcy Theresy May argumentują w prywatnych rozmowach, że pieniądze pozwolą przekonać kraje wschodniej Europy, by te poparły żądania Londynu domagającego się korzystnej umowy handlowej, czytamy w gazecie. Według dziennika na pomysł ciepło patrzeć mają minister obrony Michael Fallon, a także kanclerz skarbu Philip Hammond. Propozycja wywołuje jednak kontrowersje. Niektórzy pracownicy Departamentu Rozwoju Międzynarodowego mówią, że plan byłby po prostu nielegalny. Argumentują, że według zasad OECD Warszawa czy Budapeszt są zbyt zamożne, by kwalifikować się do otrzymania pomocy. To nie my ustalamy reguły, mówi gazecie jeden z wysoko postawionych urzędników. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

Dawno już nie było tak, żeby nikt nie śpiewał, a w pierwszym utworze Siestę. Ale ta nowa płyta Roberto Fonseca sprawia mi tak wiele frajdy, że nie mogłem sobie odmówić. Nawiasem mówiąc, na tej płycie też parę osób śpiewa, no ale nie w pierwszym utworze, a ten ma w sobie, proszę przyznać, no, sporo żaru. Tak, w ogóle ten chłopak ma w sobie żar. Młody kubański pianista Roberto Fonseca, jego nowiuteńki album zatytułowany A Bóg, co nawet nie jakoś przesadnie inteligentny słuchacz, jak sobie odwróci litery, to wyjdzie mu Kuba. Na puzonie grał solo pożyczony ze Stanów Zjednoczonych trombone Shorty. I to jest w ogóle nadzwyczajne, moim zdaniem, że ten puzon tak wraca do łask. Państwo pamiętają, parę tygodni temu słuchaliśmy w zachwyceniu, nawiasem mówiąc też z Kuby koncertu, gdzie wielominutowe solo na puzonie grał kolega w zespole Wintona Marsalisa. No więc puzon, który kiedyś był obiektem takich żartów, mawiało się, że szczyt optymizmu to jest puzonista z pagerem, prawda? Nagle okazuje się, że to bardzo popularny instrument i dobrze, na szczęście. Czasy, kiedy Tommy Dorsey był bogiem nastolatek, szczęśliwie mogą wrócić. Roberto Fonseca napisał w książeczce do swojego albumu, że wychował się na muzyce Omar Portuondo i to wciąż jest jego ukochany głos, więc sprawmy mu przyjemność. De flores, corta mi alegre cabaña, verdes sembrados de caña, visten sus alrededores. De las palmas los rumores, ese blando frenesí. Escucharás desde allí que allá en la hondura del monte escucharás el sinsonte que cantará para ti. Esa brillante ciudad olvida todo lo suyo. Ven aquí donde el cocuyo refulge en la oscuridad. Allí todo es vanidad, fantasía y sensación. Pero en la dulce prisión, en mi bohío campero, amor ardiente y sincero alumbrará tu ilusión. Del corazón mío. Omara Protwondo. Omara na naszym trójkowym święcie muzyki świata, siódmym Siesta Festiwalu, pierwszego dnia, 21 kwietnia. To będzie nadzwyczajny koncert jubileuszowy. Mam nadzieję, że tam wspólnie się wzruszymy parokrotnie. A na koniec tego tryptyku kubańskiego dzisiaj w Sieście jeszcze Paquito de Rivera i piosenka, którą Omara wielokrotnie nagrywała na płyty. Noche Cubana. Tak, sama słodycz, proszę przyznać, Paquito de Rivera z płyty Rio Havana Connection, czy też Havana Rio, bo on jest jednak bliżej Hawany, bądź co bądź. Ale to jest jeden z tych muzyków, którzy będąc jednocześnie arcymistrzami jazzowego grania, tak szalenie wyrafinowane improwizacji, jak wchodzi w ten swój latynoski czar, jak się w nim zagłębia, to nagle się staje tak no naprawdę rozkosznie czekoladowy, pluszowy. Na chwilami jak to latynosi zresztą, balansując na krawędzi dobrego smaku, prawda? Ale to piękna płyta jest. Wydana przez czeski, bardzo też audiofilsko nagrana. Bardzo serdecznie Państwu ten album polecam. Chociaż ma chyba ze 25 lat, ale od tego między nami mówiąc siesta jest, żeby polecać płyty, o których wszyscy już zdążyli zapomnieć. A to, że powstały 25, 30, 50, a nawet 75 lat temu, nijak nie czyni ich słabszymi. Ten album nosił tytuł, jak mówiłem, Havana Rio Connection. I tym samym nas przeniósł do Rio, może na jakiś kolejny w dzisiejszej sieście tryptyk. Dawno nie było u nas zespołu New York Voices. Just say the love. Słuchałem wraz z Państwem, jak New York Voices śpiewali Żubima i pomyślałem sobie, że to nasze Rio dzisiaj będzie takie trochę fake w związku z tym, skoro tak zaczęliśmy. To będzie Rio udawane, Rio tak naprawdę zupełnie skądinąd, że my będziemy sięgać do tej klasyki brazylijskiej piosenki w naszym siestowym tryptyku. Uspokajam, to nie będzie trwało wiecznie. Ale nie będzie tam specjalnie dużo Brazylijczyków, zgódźmy się. Co piękna Jane Monheit śpiewa jedną z najważniejszych piosenek, jakie napisano po Jobimie, to jest Commissar de Novo. Iwana Linsa oczywiście. I aranżuje bagatela Vince Mendoza, a solo na trąbce gra Tom Harrell. To Jane Monheit. Thank you. débattu me machucado ter sobrevivido ter virado a mesa ter me conhecido ter virado o barco socorrido começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter sim, as tuas garras sempre tão seguras, sim, o teu fantasma. Tak, Vince Mendoza, proszę przyznać, ale tak, aranżuje te piosenki Iwana Lynch'a, że właściwie prosto na festiwal jakiejś muzyki współczesnej można wysłać te orkiestrowe dzieła. To była Jane Monhide i żeby tak zgrabnie, a może nawet odrobinę pogodniej przy okazji zamknąć ten nasz tryptyk brazylijski, wszelako piosenki, podkreślam dzisiaj, nie są śpiewane przez Brazylijczyków, to zaprośmy Carminho. Ja wiem, że to to już nie będzie taka ostentacja, bo Carminio jednak wciąż posługuje się, z grubsza rzecz biorąc, podobnym językiem. Musiała tylko wszystko przy okazji pozmiękczać, jak to w brazylijskim języku. Tak to zazwyczaj bywa, kiedy się człowiek musi przestawić z portugalskiego. I Carminio, będąc jedną z dzisiaj najważniejszych artystek fado, no postawiła sobie zadanie ambitne, śpiewać Jobima w 14 utworach. To jest ambitne o tyle, że bossa nova i fado w moim pojęciu są bardzo od siebie daleko, paradoksalnie. Niejako się wręcz wykluczają, ponieważ bossa nova trzeba śpiewać bardzo leniwie, bez jakiegokolwiek bądź zaangażowania. Choćby nie wiem, jak dramatyczny był tekst, a właściwie im bardziej dramatyczny, tym bardziej bez zaangażowania i beznamiętnie wypada te bossa nova śpiewać. Z fado jest dokładnie odwrotnie. Piosenka może być kompletnie o niczym, natomiast trzeba ją śpiewać z przekonaniem. To musi być właśnie piosenka zaangażowana, nomen omen. No więc zobaczymy, jak sobie Carminio poradzi w tej trudnej sytuacji. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia. Ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. É como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. Como esta noite, passando, passando, em busca da madrugada, fala embaixo, por favor, para que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Triste.

Diane Elias śpiewała Jima Morrisona. I tak dzisiaj w Sieście jest dziwacznie, że najpierw sobie Amerykanie język wyginali na wszystkie strony, próbując w brazylijskim, portugalskim śpiewać klasyki bossanowe, a teraz pierwsza dama bossanowy śpiewa nam amerykańskie klasyki po angielsku. My tej bossanowy jeszcze nie zostawiajmy przedwcześnie, bo tak nas Eliani tutaj rozleniwiła, jak to przy niedzieli, przynajmniej moim zdaniem, wypada. Ale niech to też będzie bossanowa zaskakująca, bo ten utwór w swojej oryginalnej wersji, no nijak również, podobnie jak piosenka Dorsów, bossanową nie był. No ale Paul Anka potrafi, krótko mówiąc. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where, one thing in common too, it's a sin, what a sin, it's a sin, everything I've ever done, everything I'll ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. My father taught me how to be so pure of thought and word and deed, but he didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where, has one thing in common too, it's a sin, such a sin, it's a sin, it's a sin, everything I've ever done and everything I'll ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, yes, everything I long to do, no matter where or when or who, has one thing in common too, it's a sin, it's a sin, mm-hmm. what a sin. It's a sin. Polanka z płyty Rock Swings. A my dzisiaj w Sieście taki sobie na prędce ułożyliśmy, zaimprowizowaliśmy właściwie tryptyk, w którym artyści śpiewają piosenki, o które byśmy ich nigdy nie podejrzewali. I w dodatku w takich aranżacjach, takich ujęciach, które są naprawdę zaskakujące, jeśli nie szokujące wręcz wobec oryginału. I muszę Państwu wyznać, że w ostatniej chwili ten guzik atomowy, jednak postanowiłem go nie włączać, a już miałem na nim palec. Mianowicie mam w rękach taką płytę artystki szwedzkiej Rigmor Gustafsson, która nosi tu Sentimental Journey 2, I Will Wait For You. I z tej płyty Rigmor Gustafsson miała zaśpiewać utwór Is It A Crime? Co, jak starsi słuchacze pewnie pamiętają, to jest po prostu utwór Sade. No i szczerze mówiąc, nie chciałem tutaj nikomu robić krzywdy, nie chciałem robić krzywdy państwu, nie chciałem skrzywdzić siebie, bo Sade jest mi najdelikatniej, eufemistycznie rzecz ujmując, wyjątkowo bliska, a także nie chciałem robić przykrości samej Rigmor, bo wystawiając się na takie porównania nieuchronne, mogłaby nie wyjść żywa z tego starcia. A w związku z tym w ostatniej chwili zamierzam wcisnąć jednak inny numer z tej płyty, tytułowy, krótko mówiąc, I Will Wait For You, temat Michela Legranda. I tutaj Rigmor towarzyszy jej przyjaciel Nils Landgren z Puzonem. Może także coś zaśpiewa, jak go ładnie poprosimy. If it takes forever, I will wait for you. For a thousand summers, I will wait for you. Till you're back beside me, till I'm holding you. Till I hear you sigh here in my arms. Anywhere. Anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart believe what in my heart I know, that forevermore I will wait for you. If it takes forever, I will wait for you. For a thousand summers, I will wait for you. Till you're back beside me, till I'm touching you, and forevermore sharing your love. Zapraszamy do reklamy. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałaś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłaś coś doskonałego. Samochód idealny.